γυρίζει που θα αθωθεί ο Ριχάρδης. Έτσι, δεν θέλουν όμως τον αντισυστημικό τον Τσίπρα. Θέλουν τον συστημικό τον Κυριάκο. Γιατί τον αντισυστημικό, γιατί το σύστημα πολεμάει. Εγώ θέλω να μείνει από την κουβέντα ότι ο Τσίπρας είναι αντισυστημικός. Μπορώ να το λήξουμε εδώ. Θα με εξυπηρετούσε πολύ. Και θέλω να σου πω ότι θα έρθει αυτός γιατί ο λαός δεν έχει τίποτα άλλο να επιλέξει. Άρα φαντάζεσαι τι απελπισία είναι ο λαός. Είναι κουτός ο λαός. Έχει να επιλέξει. Έχει τον Τσίπρα και τους Καραγκιόζηδη, τους άλλους αριστερούς. Γιατί να πα στους Καραγκιόζηδη, τους δεξιούς. Ο λαός παίζει, είναι μαραζιάρη γιατί παίζει, χορεύει ότι του παίζει ο Λιράρης, εντάξει. Θέλουμε ντεμέκα αριστερούς Καραγκιόζηδες. Όχι ντεμέκα ακροδεξιούς Καραγκιόζηδες. Για το κουκουέ. Όταν σου λέω για το κουκουέ, μου κλείσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, γιατί μωρή, το κουκουέ δεν φταίει για όλα. Το κουκουέ φταίει που έλεγε αυτό που σου λέω και το κουκουέ φταίει για τον Τσίπρα, φταίει για πολλούς. Και εκείνα τώρα. Και όχι μανάρι μου, περίμενα να σου πω. Και γιατί πάμε στο κουκουέ και δεν πάμε στο Στάλιν. Γιατί βάζουμε μεσάζοντες. Εγώ θα πω για το Στάλιν, αν τυχαίσαι μας μωρέ. Γιατί μωρή. Θέλω να σου πω ότι το κουκουέ παλιά έλεγε η συγκυβέρνηση. Γιατί δεν λες για τη Μαρφίν και τις ευθύνες του κουκουέ. Και τώρα. Για το ρουπακιά. Γιατί δεν λέμε τα σωστά επιχειρήματα και λέμε κάτι άλλο γύρω γύρω. Και τώρα λέει η ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, εκεί. Ενώ τι είναι, μωρή, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, ΣΥΡΙΖΑ. Α, είναι ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό, γιατί τα αρχίδια έχει ο καμένος. Ο άντρας στο σπίτι είναι ο καμένος. Το ξέρω, συγγνώμη. Ποιος Πίτερ Σέλερς, ποιος Βέγκος. Άντε πάλι. Τεφινές, ο καλύτερος κωμικός του κόσμου όλου. Ο Κυριάκος. Όχι ο Κυριάκος, ρε. Ο Αλέξης. Κυριάκος. Ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης δεν ακούς τι λέει. Ναι, κοίτα, ο Λεβέντης έχει στόφα πρωταγωνιστή παλιάς εποχής. Ναι, όντως είναι καλό. Είπα γιατί ο Λεβέντης, σου λέω, προσπαθεί τόσα χρόνια. Σου λέω, γελάγαμε όταν γυρνάγαμε από διασκέδαση το πρωί. Βλέπαμε Λεβέντη και γελάγαμε. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι γυρνάγατε από διασκέδαση. Διασκέδαση. Άλλο πράγμα. Ορθόδοξο Πασόκ. Διασκέδαση και από πίσω δούλευε. Στα αρχίδια σου δεν σε νοιαζόμω. Δούλευε το σύστημα από πίσω. Εσύ όμως διασκέδαση. Τι ωραίες εποχές. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Λεβέντης. Είναι ένα παλιό ανέκδοτο. Ήταν ένας με μια γκόμενα σε ένα ρεστοράν και πάει στην τουαλέτα και, και βρίσκει το Μπαρμπαγιάννη, το Λάτσι. Και του λέει, σας παρακαλώ κύριε Λάτσι, του λέει, σας παρακαλώ, τώρα που θα βγείτε με μια γκόμενα, του λέει έξω. Σας παρακαλώ, του λέει να με χαιρετήσετε. Απλά του λέει να με χαιρετήσετε, να μου πείτε γεια σας. Του λέει, αγόρι μου, του λέει, σε παρακαλώ, του λέμε σοβαρή άνθρωπο. Σας παρακαλώ, του λέει, πέσε στα γόνατα, του φύλαγε τα χέρια. Του λέει, σε παρακαλώ, τώρα που θα βγεις έξω, λέει, έξω στα τραπέζια, απλά πέστε μου γεια. Τέλος πάντων, του λέει, αγόρι μου, εντάξει, άντε να σχολιάσω το χαντέρι. Βγαίνει που λες ο Μπαρμπαγιάννης, αυτό στο τραπέζι με την κόμενα, του κάνει γεια, άσε μας ρε Γιαννάκη, του λέει και εσύ. Άσε μας ρε Γιαννάκη. Αυτό μου θυμίζει ο Λεβέντης, έλα γεια. Τρομερή πρόοδοση η ανθρωπότητα, έτσι. Έκλεισε τις τηλεοράσεις, τα χαζουκούτια και ανοίξαμε το Netflix. Ναι, είναι μια πρόοδος. Να την κουβάλαμε παντού την τηλεόραση. Μην κουτιάσουμε καθόλου. Τώρα μπορείς. Για να μην σε κλείνεις στο σπίτι, αυτό είναι το καλό με το Netflix σε σχέση με την τηλεόραση. Είσαι χαζός παντού. Πρόοδος δηλαδή, δεν είναι. Μπρος για πίσω. Να σου πω κάτι, τι έγινε με την καθαρίστρια. Αποφυλακίστηκε. Έγινε δηλαδή το αποτέλεσμα, σωστά. Ναι, ναι. Πώς έγινε το αποτέλεσμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε τώρα, πώς έγινε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την έβγαλε έξω, θα μείνει στην ιστορία. Όχι, όχι, όχι. Α, τι όχι, όχι, όχι. Μαρικακομήρα, δεν σου κατσεούστ.